Dumnezeul golurilor. Forța nucleară tare, forța nucleară slabă și forța electromagnetică, la care, alăturând în grabă și legea gravitației, o formulare a guvernării materiei prin ea însăși, alimentând combustia gândului, într-un echilibru fragil, realismul imaginației într-o paradigmă sintetică. E egal mc pătrat, ortodoxia cinetică sau, într-altfel, paradoxismul spunerii ființei a ceea ce este, fiindu-l însuși în suflul creației. Dumnezeul golurilor, în focul mistuitor al creației, ca suport lumilor tale aflate în transă, Dumnezeul golurilor, sublimat într-un vers, fără de care lumina ochilor mei să ajungă până la tine, n-ar fi avut nicio șansă. Forța nucleară tare, forța nucleară slabă, forța electromagnetică și legea nescrisă a gravitației. Întreg universul, într-o formulă sintetică, într-o paradigmă de netrecut, fără de care minunea lumilor tale de vis, aflate în transă, cu tot ce înseamnă absolut omenescul în ele, precum lumina și sângele, scurse din stele de-a pururi, prezentul din trecut viitor, Dumnezeul golurilor însuși, în spunerea ființei, n-ar fi avut nicio șansă. Dumnezeul golurilor, iubito, cel fără de care lumina ochilor tăi să ajungă până la mine, n-ar fi avut nicio șansă.